Спить, засинай, в безсонні свої, світло лиши в кімнаті пусті. Вічну любов не встиг зберегти. Вибач мене, я мусив піти. Я збережу серце твоє, хоч день за днем минає, минає, минає. Я чую з небес твій шепіт у снах. Лишись на мить в твоїх закритих очах.